Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah subhanahu ve teala hepimize merhamet etsin. Hepimizi rahmetiyle yargılasın. Razı olduğu amelleri işlemeyi, cennete girmeyi ve cemali görmeyi nasip etsin. Rabbim bizleri bir an olsun nefsimize bırakmasın ve her hayrı bizlere nasip etsin, her şerden de bizleri uzak kılsın. Bizleri, neslimizi hayır yolundan ayırmasın, emaneti hakkıyla teslim edenlerden eylesin. Kavmimizin işlediği günahlardan dolayı Allah Azze ve Celle bizleri yargılamasın. Kardeşlerim, bugünkü dersimiz geçenkinin devamı olarak devam ediyor. Bidat. Geçen hafta bidatı geniş bir şekilde mukaddeme olarak girmiştik. Bugünse bidat sohbetine devam edeceğiz. Geçen hafta da dediğimiz gibi bidat dedi mi bu nedir? Sünnetin katilidir. Yani dinin katili manasındadır. Dini katleden, Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu, kemale erdirdiği dinden razı olmayıp onun yerine ben böyle düşünüyorum, bu da benim görüşümdür gibi dine bir şeyler sokarak ifsad eder hale getirmedir. Ve hatta dinin yaşanmaz hale gelmesine sebeptir. Bugün de dikkat ederseniz bütün yaşamış olduğumuz din namına her ne varsa giyinişten toplantılara, sohbetlere, öğretilere, davetlere, hatta bu aylara kadar tamamen bidat öyle bir had safhaya gelmiş ki, öyle bir sarmış ki, sünneti anlattığında insanlar böyle dudağını büzen ama bidat olduğundaysa had safhada ve koşarak yapan insanların olduğunu görüyorsunuz. Kardeşlerim, bidat iki türlüdür. Birincisi, Cehmiye'nin, Mutezile'nin, Rafizilerin ve diğer sapık fırkaların söyledikleri sözler ve inandıkları akideler ve itikadi olan bidattır. İkincisi ise Allah Azze ve Celle'ye meşru olmayan bir şekilde ibadet etmektir. Yani ibadetlerdeki bidattır ki bunlar da aralarında kısım kısımdır. Bir kısmı aleykümselam ve rahmetullah. İbadetin aslında yapılan bidattır ki bu dinde aslı olmayan ve bu ibadeti sonradan dine sokarak ihdas edilendir. Aynen hadiste tecelli olduğu gibi. Her kim şu bizim işimizde, dinimizde emretmediğimiz bir iş yaparsa o nedir? Mertuttur diyor. Sonradan ihdas edilen. Mesela bunlardan bir tanesi doğum günü kutlama. Mesela İsa Aleyhisselam'ın doğduğu gün olarak ne yaparlar? Yılbaşı yortusunu bize dayatırlar veyahut değişik şeyi. İşte bunu ne yapmışlardır? İşte Berat kandilidir, şu kandilidir, bu kandilidir diye ne yaptılar? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın doğduğu gündü, ana rahmine düştüğü gündü, işte öldüğü gündü, falan gündü diyerek ne yapmışlardır? Genişletmişlerdir. Bunların dinde hiçbir aslı nedir? Yoktur. Yeni yeni yine bayramlar ihdas etme olmuştur ki bu da nedir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldiğinde orada o insanların bir şeyi bayram ilan edip karnaval yaptıklarını görünce Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cahiliyedeki bütün bayramları kaldırdım. Sizin için bundan sonra kıyamete kadar iki bayram vardır. Ramazan ayı çıkıp Şevval'in hilali görüldüğünde Ramazan ayı bayramı ve Zilhicce ayında da işte insanlar Arafat'tan geldiğinde kurban bayramıdır. Bunun dışındaki bütün bayramlar cahiliye bayramıdır demiştir. Ama buna rağmen maalesef birçok bayramlar ibadet hem de dini şey aldı altında ne yapmıştır? Girmiştir. Yine dinen meşru olan bir ibadetin özünde fazlalık yapmaktır ki bu da nedir? İşte akşamla yatsı arasında kabir nur namazı kılmalar. Gece işte sabaha kadar işte 100 rekat namaz kılarsan şöyle olur. Pazartesi işte şöyle nafile kılarsan şöyle olur. Çarşamba böyle, perşembe böyle. Gecelere namaz ihdas etme. Misal bir namazı diyorum. Bunlar nedir? Bidat olan namazlardır. Veya kandil günleri icat edip kandil günlerinin gündüzünde oruç tutmayı insanlara ne yapmışlardır? Meşru hale getirmişlerdir. Hatta Hacı Bayram'da bu kandil günleri bir şey yiyip içmeye korkar hale geldik. Adamlar dükkana giriyorlar. Elimizde çay şöyle yam yam gibi bakıyorlar. Yani sakal böyle. Lan bunlar niye oruç yiyor gibisine kendimizi bir hoş hissediyoruz yani. Yemek bile doğru dürüst yiyemiyor. Sanki günah işlemiş. Ramazan'da oruç yemiş gibi oluyoruz yani. Bir acayip hale geldik. Veyahut dinle alakalı misal Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 3 yer dışında palan yani binite binilip yolculuk yapılmaz, sefere çıkılmaz diyor Aleyhisselatü Vesselam. Ama bugün işte falan yere filan yere giden yarım hacı olur. İşte Konya'ya giden şöyle olur, menzide giden uçar, işte Bursa'ya giden kaçar tipisinde bir sürü yerlere gidip hacı hoca olup gelenler var, kurtulanlar var. Veyahut Adıyaman menzile gidip her şeyi bırakıp böyle tertemiz Müslüman olup gelenler oluyor. Bunların dinde meşru olan bir şeyleri yok kardeşlerim. Üç şey için sefer caiz kılınmıştır. Bunun hayrı vardır, sevabı vardır ama bunun dışındaki bir yere karşı sevap yoktur. Yine ibadeti dinen meşru olmayan bir şekilde eda etme vardır ki bu da mesela nedir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namaz kıldırmış cemaatle. Cemaatle namaz vardır. Ama namazdan sonra birisi Allahu Ekber diyor, herkes Allahu Ekber diyor. Birisi Subhanallah diyor, herkes ne yapıyor? Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber veya topluca dua etme şeklinde ibadet veyahut artık namazdan sonra birisi Allah Resulüne salavat diyor, herkes bir salavat getiriyor. Bu tür ibadet şekli dinde yok kardeşler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın namaz kılmasına bakın, namazdan sonraki sahabenin yaptıklarına bakın, bir tane bu ifadeleri bulamazsınız. Yani birisi namazı kıldırdı, Aleyhisselatü Vesselam oturuyor, sahabeye dönüyor, birisi Allah Resulüne salavat diyor, herkes salavat getiriyor, işte şunu okuyor, Subhanallah diyor, herkes 33 kere Subhanallah çekiyor, Elhamdülillah. Herkes 33 kere elhamdülillah böyle bir uygulamayı bir sefer dahi getiremezsiniz. Bidat neydi? Allah'a yaklaşmada vesile olacak. Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetinde olmayacak. Ha, bunu nasıl yaparsınız? Meşru olanı nedir? Mesela bir gün İbn Abbas radıyallahu anh, Allah kendisinden razı olsun, cenaze namazını kıldırırken ne yapıyor? Cehri okuyor. Açıktan okuyor. Neden? Cenaze namazı kaç rekattı Hasan? Hı? İkiydi değil mi? Evet. Cenaze namazını niye girdim Fatih? Cenaze namazı biliyorsunuz içinden okunarak yapılan ama insanlar ne yapıyor? Unutabiliyor, bilmiyor olabilir. Hiç karşılaşmamış olabilir. Aynı Ramazan ayında biz teravide kamet getirttirdiğimiz gibi yılda bir kere kılıyor adam. Halbuki farzın dışında kamet var mıdır? Yoktur. Sırf diyor cenaze namazında siz Fatiha'yı okumuyorsunuz diyor ki Aleyhisselatü Vesselam'ın terk etmediği bir sünnetti diyor. Sırf bunun için ne yapıyor? Cenaze namazında açıktan okuyor ki ümmet ne yapsın? Bunu öğrensin. Tesbihatta da hani insanlar bilmeyebilir. Ara sıra ne yapılabilir? Bu topluca yapılabilir ki insanlar bunu ne yapsın? Öğrensin. Bu caizdir. Bu dinen vardır. Ama Bunun dışında topluca Yahudiler gibi, Hristiyanlar gibi bugün teknolojide onların nasıl zikir çektiğine bakın. Yahudilerin zikri diye görürsünüz bir YouTube'da. Hristiyanların zikri diye bakın. İnanın aynı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sizler onlara karışı karışına, arşına arşına, pabucun pabuca denk geldiği gibi uyacaksınız diyor. Ebu Hureyre diyor ki radıyallahu anh, ey Allah'ın Resulü diyor, onlar Yahudiler ve Hristiyanlar mı? Başka kim olacak ki diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Maalesef ibadetlerimizde onlara tamamen uyduğumuz gibi onlar az gelir, biz bunlardan daha fazla yaparız diyerek birçok şeylerde ekler hale gelmişiz ki dinen bu meşru değildir. Ama hadi bakayım bir deneyin. Camide tam namazı kılıp ayağa kalkın. Birisi zikre başlayacağında bu tür. Dur arkadaş, bunu ferdi yapılır. Cemaattan yapmak bidat de. Hele bir de böyle büyük bir camide. Ne yaparlar adam? Önce bakarlar deli mi diye. Eğer deli değilse deliye çevirirler ya. Evet. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Dinen yapılması caiz olan bir ibadeti caiz olmayan bir vakitle sınırlandırmak. Mesela Şaban ayının 15. gününün gecesini ibadetle geçirmek, gündüzünü oruçla sınırlı tutmak. Bunları ne yapmışlardır? İnsanlara dayandırmışlardır. Halbuki Aleyhisselatü Vesselam nafile orucu ne demiştir? İster ayda 3 gün tut, başında, ortasında, sonunda. İster işte 13'ünde, 15'inde, 17'sinde. İster pazartesi, perşembe tut. Yani nafile olan bir ibadeti eğer nas gelmemişse bir güne has ne yapamazsın? Sınırlandıramazsın. Ama maalesef bunu ne yapmışlardır? Yapmışlardır. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Şimdi birinci bidat türüne baktığımızda maalesef kardeşlerim bugün din yaşanamaz hale gelmiş. Neydi birinci bidat? Cehmiye'nin, Mutezile'nin, Rafizi'nin bidatı. Ne? Allah'ın isim ve sıfatlarındaki bir bidattır bu. Bugün bakın Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarıyla alakalı o kadar tahrifata girilmiştir ki mesela bu dediğimiz bunlardan Rafizi, günümüzde bu tasavvuf olarak şekillenmiş ve Rafizilik tasavvufla dünyaya dağılmıştır. Ha tasavvuf, Haşiye akidesi. İkisi de hemen hemen değil, tıpatıp aynısıdır. Birine reddiye verdiğinde aslında öbürüne de ne yaparsın? Reddiye verirsin. Bunlar ne yapmıştır? Allah Azze ve Celle'yi yarattığı her şeyde birleşme. Yani bunu kim yarattı? Allah. Bunu kim yarattı? Allah. Bunu kim yarattı? Allah. Onu kim yarattı? Allah. Öyleyse yaratılan her şey haşa Allah'tan bir parçadır diyerek ne yapmışlardır? Hulul inancına gitmişlerdir. Ve hatta tasavvufun bazı büyük olarak gördükleri haşa Allah benim, Allah siz benim ayağımın altında veya işte Allah çok kıskançtır, benim beraber olduğum kadın Allah'tı haşa işte falan falan gibi kitaplarda yazılan pislikler hep bunlardan kaynaklanıyor. Yani bu bidattan kaynaklanıyor. Sebebi Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarını ne yapmışlardı? Tahrife gitmişlerdi. Bir kısım Mutezile, Cehmiye dediğimiz insanlar da demişlerdir ki bir insanın mükellef olabilmesi için ne vardır? Şartlardan birisi, İslam da bunu kabul eder, akıllı olması gerekir değil mi? Şimdi akıllı olması gerekir ama akıl hüccet değildir kardeşlerim. Maalesef Mutezile ve onun uzantısı diyelim Eşari dediğimiz ekol akla fazla selahiyet vermiş, onu güçlendirmiş ve haşa ilah konumuna getirmiş. Akla ters düşen, aklın almadığı isim ve sıfatları ne yapmıştır? Tevile gitmiştir ve bu da İslam'da çıkan bidatlardan bir tanesidir ki bu nedir? Ayrılış sebeplerinden bir tanesidir. Yani şöyle diyeyim. Çıkan her fırka ehli sünnetten nedir? Ayrılmıştır. Yani isim almışsa bir yerde bu demek ki ayrıldığı isimdir. Anlatabildim mi? Yani nasıl diyeyim? İman edip imanın gereği amel edene ne derler? Mümin derler. Allah böyle diyor çünkü. Peki içi başka dışı başkaysa nedir bu? Münafık kim diyor? Allah böyle diyor. Yani verilen isim mümin değil artık bu. Bu adam müminlikten ne yapmıştır? Çıkmıştır, senin içine gelip de her ne kadar ben de iman ettim dese de içi ve dışı farklı olduğu için artık Allah nezdinde. Bizim için belki zahiren gene mümin. Biz belki ayırt edemiyoruz. Aynı bu şekilde fırkayı dalle dediğimiz insanlar da hangi görüşle yola çıkmışsa işte bir kaderiyeyi alın, bir cehmiyeyi alın, bir mutezileyi alın, bir müşebbiheyi alın. Bunların hepsi isim ve sıfatlarda ne yapmışlardır? İnkara gitmişlerdir ve hatta ilhat ehli olmuştur. Yani dinden tamamen çıkmışlardır. İşte birisi demiştir ki eli inkar etmiş, kimi yüzü inkar etmiş, kimi ayağı inkar etmiş, kimi arşı inkar etmiş, kimi gökte olduğunu inkar etmiş ki bunun en bariz örneği nereye giderseniz gidin. Yoldaki insana değil, camideki vaaz veren bir adama dahi sorsanız, hoca demiyorum artık, zevat diyorum. Kalkıp güzelce üslubunuzla, hocam Allah nerede diye sorsanız ne der? Nerede anarsanız orada veyahut mekandan münezzehtir veyahut işte yere göğe sığmadı, müminin kalbine sığdı diye birçok zırvaları ne yapar? Söyler ve oradaki herkes de bunu yer. Fakat aynı hocaya sorsanız veyahut zevata, Müslüman mısın? Elhamdülillah. Müslümanın dinini öğreten, şekillendiren, temellendiren ve kıyamete kadar korunan neyi var? Kur'an. Hocam şu Kur'an'da Allah'ın isim ve sıfatlarını bize bir sayar mısın? Bir okusan şu ayetleri desek, o deminki söylediği sözü Kur'an ne yapacak? Yalanlayacak. Şimdi bu adam Kur'an mı okumuyor yoksa dinleyenler mi okumuyor? Hangisi? Yoksa Kur'an'ı öyle bir hale getirdiler, öyle bir tahrif ettiler ki işte bunu siz anlamazsınız ancak birinin yorumundan ne geçtiyse öyle mi? Hangisi? Her ikisi. Daha fazlası da. Bugün Allah'ın kitabı öyle hale getirildi ki herkes kendi rengini vererek onu o şekilde insanlara ne yaptılar? Yedirdiler. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi öyle bir zaman gelecek ki diyor Kur'an'ın ahkamına değil namesine önem verilecek diyor. Bugün Kur'an'ı anlat insanlara canı sıkılıyor kalıyor. Ama onun anladığı şekilde böyle damar diyorlar ya böyle dinlediği şekilde güzel okuyan birisi oldu mu gözyaşları içinde mest olarak ne yapıyor? Dinleyebiliyor. İşte öyle bir zaman gelecek ki diyor ahkamına değil onun namesine insanlar değer verecek diyor. Maalesef bugün bu hale gelmiş. Onun ahkamına geldiğinizde onun hükümlerini anlatan veyahut Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarını anlatan ayetlere geldiğimizde ise maalesef Müslümanlar kör kesilmiştir. Hatta şunu bile yaşamışsınızdır gördüyseniz insanların içinde. Birisi demiştir ki bir şey olduğunda üstündeki Allah'tan kork. Hani saf olarak bunu demiştir. Güya orada okumuş bir hoca olsun. Öyle deme haşa. Bak şimdi daha büyük bir küfre girdin. Allah'a yer mekan isnat ettin diye o adamı ne yapar? Hemen susturmaya çalışır. Halbuki adam o saf fıtratıyla Allah Azze ve Celle'nin nerede olduğunu söylemiştir. Yani saf fıtratıyla bozulmamış. Ama diğer okumuş insan onun fıtratını bozmaya gitmiştir. Ama Allah Azze ve Celle'ye bakın kitabında ne yapmıştır? Kendisiyle alakalı hiçbir şeyi eksik bırakmamış. Çünkü bizi bizden daha iyi biliyor. Bize bıraksa biz ne hale getirmişiz? Bir kadına bile benzetmişiz. Olmaz demişiz. Allah'a böyle bir şey isnat edilmez. Öbürü olur demiş. Öbürü şöyle olur. Herkes çekmiş, çevirmiş. Yani bir Allah'ın isim ve sıfatlarında ne hale gelmişiz. Hatta alimlerden, halifelerden bir tanesi Allah'ın isim ve sıfatlarını inkar eden Cehmi'nin başını bir kurban bayramı hutbesini vermiş ve ey millet bugün siz Allah'a kurbanlarınızı sunuyorsunuz ve onun rızasını arıyorsunuz. Ben de bunu kurban ediyorum diyerek Allah'ın isim ve sıfatlarını tahrif edeni kurban bayramı günü kesip insanların önüne atmıştır. Bunun da sebebi artık insanlar çığ gibi bu bidatta yayılmış. Allah Azze ve Celle ne yapılmış? İsim ve sıfatları tahrif edilmiş. Halife de doğru veya yanlış böyle bir yönteme ne yapmıştır? Girmiştir. Yani belasını siz düşünün. Mesela Rafizileri düşünün kardeşlerim. Öyle hale gelmişler ki bugün ölüden yardım bekleme veyahut yeni ölen birinin mezarına taze yemişler koyarlar. 40 gün onun ruhu gelir, bunları yer derler. Veyahut yeni ölenin ruhunun yeni doğan bir çocuğa geçtiği inancı Rafizilerden geçmiştir. Ne diyorlar? Reenkarnasyon mu diyorlar? Bu Şia itikadıdır. Aslında Zerdüştlik'ten gelir. İran'ın eski dini Zerdüştlik'tir. Oraya Farisiler güya İslam'a girmişlerdir. Daha sonraki fitnelerden Rafiziliği seçmişlerdir. Kendi geleneklerinde aynı Türklerdeki şamanizm gibi bırakmamışlardır. Dinlerine bunu da ne yapmışlardır? Sokmuşlardır. Velhasılı kelam, dinde yapılan bidatların hükmüne baktığımızdaki her sohbette sohbete başlarken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Hutbetül Hace dediğimiz bir duası vardır. Ve sohbete başlarken en son olarak ne deriz? Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı. Yolların en güzeli Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yolu. Dinde sonradan icat edilen her şey, her bidat dalalettir. Her dalalette ateştedir. Demek ki bidatın hükmü neymiş? Dalalet. Yani karanlık, huzuru bozan, bölen, parçalayan, hayra götürmeyen. Nereye götüren? Cehenneme. Cehenneme götüren bir şey her ne olursa olsun demek ki hayır değil. Öyleyse hüküm olarak baktığımızda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü ortadadır. Her bidat dalalettir. Her dalalette finnar yani ateştedir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Yine demin de zikrettiğimiz bir hadis-i şerifte Ayşe annemizden gelen rivayette kim bizim şu dinimizde emretmediğimiz bir iş yaparsa bu nedir? Mertuttur, kabul değildir diyor. Bakın mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir Miraç hadisesi vardır. Ayşe annemiz diyor ki sen Rabbini gördün mü? Ne diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? O bir nurdur ya Ayşe. Onu gözler idrak edemez diyor. Ve ayetlerle de bu nedir? Sabittir. Dünyada çıplak gözden Allah Azze ve Celle ne yapılmayacak? Gözükmeyecek. Peki tasavvuf taifesinde bir şeyhin nasıl şeyh olduğunu bilir misiniz? Allah'ın cemalini göremeyen şeyhlik iddia etmesinler. Bunlar her gün Allah'la görüşürler. Her gün görürler. Kitaplarında da zaten manilerinde, beyitlerinde bunu görürsünüz. Şimdi Allah Resulü görmemişken bunlar nasıl görür? İşte öyle bir tahrifat yapmışlar ki tahrifin boyutunu görün kardeşlerim. Yani ayeti kerimede ne diyor Şura suresinin yanlış hatırlamıyorsam 52. ayetinde Allah hiç kimseyle karşılıklı görüşecek değildir. Ya bir perde arkasından ya da ilhamla diyor. Ki aleyhissalatü vesselamla da Miraç'ta böyle görüşmüştür. Ama bugünkü tarikat şeyhlerinin hepsi o kadar rahat görüşüyorlar ki direkt cemalini görmeden şeyhlik iddia ne yapamıyorlar? Edemiyorlar ki bu da pis bidatlardan nedir? Bir tanesidir. Allah Azze ve Celle kesinlikle dünyada çıplak gözle ne yapılmaz? Görülmez. Ama rüyada aleyhissalatü vesselam ne yapmıştır? Rabbimi en güzel surette gördüm diyerek sadece rüyadadır. Bu da ehli sünnetin bir kısmının itikadına göre Peygamber aleyhisselama hastır. Bu insanların göreceği bir şey değildir. Evet. Demek ki bidatın hükmü belli. Bidat nedir? Reddolunan ibadetlerdendir. Sabaha kadar bir rekatta kılsan havan alırsın. Emredilmeyen bir şey yaparsan da havanı kalırsın. Eğer oruçta tutmuşsan boşu boşuna aç kalırsın. Yani aynı bizim inekler vardı eskiden. Batmana samanı dökersen hayvan yerdi. Dökmezsen gözüne böyle mörmör bakardı. Bunun gibi. Yani oruçta tutsan alacağın aynı onun bakışın bir şeklidir. Çünkü Allah Azze ve Celle yapılan Resulü vasıtasıyla emrettiği ibadetten razıdır. Onun dışındakinden razı değildir. Ha bir kısım mesela Mutezile der ki çok keskin çizgilerle gelir dinde birçok bidat ihdas ederler. İbadetlere bu şekilde girerken de nasıl girerler biliyor musunuz? Ya farzlar asıldır. Nafileler de yapabildiğin kadar. Sanki babasının tarlası, çorba yapıyorsun, ev yapıyorsun, koltuk imal ediyorsun da bir fikir beyan ediyorsun. Ya istediğin gibi yap, Allah nasılsa kabul eder. Değil. Allah Azze ve Celle Resulü vasıtasıyla farzını da nafilesini de bize ne yapmış kardeşler? Bildirmiş. Sen bu kadar yap. Bu kadar yap. Az da olsa bu kadarını yap. Sen az da olsa buna güç yetiştireme. Vallahi başkasını yapamazsın. Hatta kim anlattı? Geçen gün arkadaşlardan bir tanesi söyledi. Tasavvufa girmiş birileri. Zikir çekiyormuş. Ya işte şöyle mesut oldum böyle. Sen yatsıyı mı kıldın? Senin söylediğin. Yaşar abi. Bazı tesbihatlar çekiyor. Tesbihatı yaptım işte huzur buldum. Rahat huzurlu bir şekilde yattım demiş. Arkadaş da demiş ki sen yatsıyı kıldın mı? Yok. Eğer sen yatsıyı kılıp da yataydın gerçekten huzuru bulur da yatardın. Çünkü asıl insanı huzura kavuşturur. Asıl olmayan bir şey huzura ne yapmaz? Kavuşturmaz. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Yani bidatlar öyle bir hale girmiş ki hem ibadette hem itikatta bunların hepsi nedir? Haramdır kardeşlerim. Hatta bazıları öyle ileri götürür ki dinden bile ne yapar bu insanları çıkaracak vaziyete gelir. Haramlar da değişik değişiktir bu bidatlardaki. Mesela bir kabirleri ele alalım ki en büyük cahiliye döneminde de şirk küfür bundandı. Ölen salih insanların başını ne yaptılar? Bayram yerine çevirdiler, onlara türbeler yaptılar. Onların yüzü su hürmetine ne yaptılar? Allah'tan istediler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam geldi. Lat, Menat, Uzza, Hubel bunlardan ne yapın? Uzak durun deyip anlatsa da bugün öyle hale geldi ki Hacı Bektaşlar, Hacı Bayrami Veliler, bilmem Yunus Emreler, Tapduk Emreler bunlar insanları din haline ne yaptı? Getirilir hale geldi. Onların öldükleri yere hemen bir türbeler yaptılar. Oraları bayram yerine çevirdiler. İki de hikayeyi şeyi sıktın mı bitti. Yani meşhur olmak bu devirde basit. Birine ver 500 lira. Ulan işte bak Hasan'ın ne kerametleri var. Şöyle diyormuş böyle tamam. Döner adam kendi de inanır. Artık milletin ağzına girdi mi? Din de artık bu hale gelmiş. Halbuki bir kabir ibadetine bakıyorsunuz. Yerden bir karıştan fazla bir mezar ne yapmayacak? Olmayacak. Kireçlemeyin, badanalamayın, yazı yazmayın. Şimdi İslam'ın istediği kabir şekli bu. Adam bir cenazeyi götürdüğünde kabristana yaklaşırken bacakları titremeye başlar mı, başlamaz mı? Ölümü hatırlayacak. Artık ölüyü bırakır insan kendi tefekkürü, kendi yaşantısı, gideceği yeri görmeye başlar. Ama kardeşim bugün bir mezarlığa gidiyorsun. Evinden güzel. Her taraf mermer. Çiçek bahçesi gibi. Yollar asfalt. Hele hele koca koca bir de hoparlörler dikmişler. 24 saat burada dinlemediklerini orada dinliyorlar. Hatim iniyor. Oh! Hocalar hepsi hazır zaten. Hemen koyuyorlar üzerine dikiveriyorlar. Oh! Ya o mezarlıkta adam ölümü mümkün değil hatırlayamaz. Mümkün değil. Şimdi Arabistan'da bir kabristanı gösteriyor. Bak diyor Vahabiler ne yapıyor diyor. Hemen diyor koyup kaçıyorlar diyor. Ne yapsınlar adamın bir de hesabını mı versinler? Koyuyor adam hesabını veriyor. Bu da duasını yapacak gidecek. Ve giden orada ne yapacak? Ölümü hatırlayacak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam demiyor mu ağızların tadını kesen ölümü çokça zikredin. Bunu Allah Resulü diyor Aleyhisselatü Vesselam. Ama bidatlar öyle hale gelmişler ki hem bize ahiret unutturuyor, hem de bu sefer böyle yerlere türbeler adı altında, kabirler adı altında, urlandırılan adı altında, işte buraya diyor, yat, küt birisi gider, kalkar diyor. İşte yürür gider diyor üstüne. Ne diyorsunuz? Felçli. Felçli gelir, yürüyerek gider. İşte buraya diyor, bekar giden evlenir gelir diyor. İşi olmayan gider, işi olur da gelir. Çocuğu olmayan gider, çocuğu olur da gelir. Şimdi bu ne yapıyor? Normal düzeninde itikadı sağlam bir insanın burada bozulmaz. Ama işte erkek bozulmasa kadın başlıyor. Herif bir gidek, ne olur? Yani ne kaybederiz? Bir deneyin. Artık oradan buradan, ona gözükmeden, buna gözükmeden, ama Allah her yerde insanı ne yapıyor? Görüyor. Zaten yapılan hayır da şer de, atılan her iki yönlü hayır veya şer ayağı onu bir başka basamağa ne yapıyor? Taşıyıveriyor. Bu sefer Allah unutuluyor. Allah'ın vereceği nimet ne yapılıyor? Unutuluyor. Veren kim? Allah. Alan kim? Allah. Hayır veya şer namına, yani Allah'tan değil mi? Allah'ın sıfatları değil mi? Ama biz öyle bir hale gelmişiz ki bidatları halinde, çocuk doğar, sıkıysan maşallah dahma. Sen dahmasan kayınpederi dahar, kayınanası dahar. Doğru mu? Yani bu bidatlar had safhaya gelmiş. Veyahut mavi boncuklar veyahut daha değişik şeyler ki bunların hepsi insanı ne yapıyor? Götürüyor. Bunun dışında kurban kime kesilir? Ancak Allah Azze ve Celle. Peki adaka diyor. Nereye adıyor? Ölüye. Nerede kesiyor? Ölüyor. Orada dağıtıyor. Hasbel kader, bir de istediği yerine geldiyse tamam. Ben diyor bak falan yere gittim. Adak adadım. Kurbanımı da kestim. Bak benim dediğim ne yaptı? Oldu diyor. Çocuk istediyse, erkek olduysa ne koyuyor hemen? Satılmış. Kızsa satı. Satılacak ama. Yok, oraya satıldı. Yani olmadı. Allah vermedi. Ben gittim o türbeye, o verdi, artık buranın diyor. Tabii. Bu da nedir? Bidatlardan bir tanesidir. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bunun dışında çıkan bir de fikri bidatlar vardır ki, mesela ilk zikredilen hariciler ve mürciyeler dediğimiz bidattır ki, fıtri olarak korkuda aşırı gitmişler, en ufak bir yalanı dahi cehennemle müjdelemişler ve insanları alel ıtlak cehenneme postalayan hariciler çıkmıştır. İlk çıkanlar. Sonra bunların bu sertliğini gören bir fikir çıkmış. O da nedir? Mürciye dediğimiz, onlar da alabildiğine ümitle aşırı gitmişler. Bu da pis bidatlardan nedir? Bir tanesidir ki ikisi de çok şedittir, tehlikelidir. Bir tanesi belki çok keskin uçlu gider. İnsanların kanını içer, kanını dökmeyi bile mübah görür. Ama bir tarafı, yani mürciye dediğimizde ondan aşağı kalar yeri değildir. Yani birisi serttir, belki insana sertlik biraz şey gelir ama mürciyelik de ondan hiçbir zaman aşağı ne yapmaz? Kalmaz. Çünkü alabildiğine insanlara tolerans tanıma, ya aslını inkar etmediğin müddetçe dindesin diyerek adam soyup soğan hiçbir şeye benzemez hale geliyor, adını Müslüman olarak hala ne yapabilir? Görebilir ki bu da çok tehlikeli sınırlardan bir tanesidir. Bu bidat da nedir? Bu pislik de yine bidatlardan bir tanesi. Yine İslam'a giren, akıl fitnesiyle giren bidatlardan bir tanesi de nedir? Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu ve insanların üzerine sır olarak koyduğu nedir? Kader meselesi. Bakın, iman esaslarına bakın. Gelir, gelir, gelir. Ahirete imanla kadere iman apayrı bir cüzdür. Birisi hatırlatmadır. Bak dikkat et, inandım diyorsan hem Allah hem de ahirete iman söz konusu. Bak öleceksin, dirileceksin ve hesabı Allah'a ne yapacaksın? Vereceksin diyor. Öbürü ise kelsen kelsin. Körsen körsün. Alabeleysen alabelesin. Yakışıklıysan yakışıklıysın. Siyahsan siyah, beyazsan beyaz. Kadınsan kadın, erkeksen erkeksin. Allah senin bu şeklinden razı olmuş. Sen bu şekli ne yapamazsın? Bozamazsın arkadaş. Bozdun mu bu Allah'a nedir? Bir isyandır. Bunun dışında bir de Allah'ın razı olduğu işte hastalıktı, sıhhatti, maldı, ömürdü, işte birçok şeyler vardır. Onun razı olduğundan razı olmayıp isyan etme vardır ki işte buna da birçok bidat ya insan bu insanların çıkardığı cümleleri de konuşmaya korkuyor. Bazen bu pis itikadı kullandığın zaman adamın kafada hak kalmıyor. Tutuyor. Bunlar kalıyor. Şimdi öyle bir hale gelmişler ki işte küfe tarafında kaderle alakalı ileri geri konuşan insanlar, bidat çıkaranlar oluyor. Oradan iki kişi hacca gidiyor. Diyor ki bir şeyhe rastlayalım da bunu bir soralım. Tam kapıda kime rastlıyorlar? İbn Ömer'e rastlıyorlar. Müslüm'ün 8 nolu rivayet. Hemen durumlarını anlattıklarında İbn Ömer diyor ki benden onlara selam söylemeyin. Ben babam Ömer'den işittim diyerek Cibril hadisini sonuna kadar onlara ne yapıyor? Zikrediyor. Cibril geldi. Dıhyetül kelbin kılığında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabıyla bolca oturuyordu. O geldi, dizini dizine dayadı, elini elinden tuttu. İslam nedir, iman nedir, ihsan nedir diye sordu. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona tek tek sorduklarına cevap verdi. O da hem soruyor hem de doğru söylüyorsun diye tasdik ediyordu diyor. Daha sonra o gitti diyor. Aleyhisselatü Vesselam o soru soranı alın gelin dediğinde aradık bulamadık. Sonra ne diyor? O Cibril'di, size dininizi öğretmeye geldi diyor. Bunda kadere, imanda ne vardı? Vardı diyor. Bugün kaderi inkar eden insanlar da çıkmıştır. Ne oğluydu, bilmem ne oğlu var İstanbul'da. Cibril'in hadisinde diyor o kadere iman yoktu. Şimdi tabii bizim ataların bir sözü var. Bir laf söyleyene bakacaksın adam mı diye. Bir de lafa bakacaksın. Laf mı diye. Şimdi birisi ben hocayım diye elbette çıkabiliyor insanların içine konuşabiliyor. Ama bugün bizim elimizde bozulmamış kıyamete kadar korunan vahide ne diyor? Sen bile diyor. Yani sen bile ey Resulüm şu indirdiğimi gizlesen değişik yani başka bir şey söylesen şah damarını ne yaparız? Keseriz diyor. Veyahut ben kaybı bilmem. Ben de vahy yollana ne yaparım? Tabi olurum diyor. Dilini debreştirme. Onu kalbine nakşedecek. Daha sonra da onun beyanını öğretecek. Biziz diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dahi kendinden bir şey söyleyemiyorsa hem yazılı hem sözlü yani hem Kur'an hem sünnet inen bir vahiy ise o zaman bize işittik. İman ettik demekten başka bir şey ne yapmaz? Düşmez. Onun söylemediği bir şeyi biz gelip de bu dindendir diyemeyeceğimiz gibi onun dediği bir şeyi de biz bugün dinden değildir deme hakkına nedir? Sahip değiliz kardeşler. İşte bu bidatlardan bir tanesi de budur. Bunun dışında bidatı hoş, güzel hale yıllar geçtikçe getiren fırkalar olmuştur. Yani iyi bidat, kötü bidat, bidatı hasene, işte bidatı seyyiye diye ikiye ayırarak insanlara ne yapmışlardır? Bunu güzelleştirmişler ve kolaylaştırmışlardır. Böyle bir safsata yok kardeşlerim. Her bidat dalalet, her dalalette finnar ateştedir. Öyleyse bidat-ı hasene diye bir olay ateşte bitiyorsa bunun iyi bir tarafı nedir? Yok. Yani şöyle düşünün. Buraya ben şimdi deneme olarak bir mum yakayım. Ya bu çok güzel, iyi bir hareket değil. Elimi de ıslatayım, muma tutayım. Ne kadar tutarım? Ciyak ciyak birazdan bağırmaya başlarsınız. Barnağınızı bırakın, bir kuş getirin veyahut başka bir şey. Hayvanı bile tutamazsınız ateşin üzerinde. Ütülenmeye başlar, yanmaya başlar. En son en sakin hayvan bile sizi ısırır ya da tırmalar. Ne yapar? kaçar. Ya hayvan hayvanken bunu bildiği halde insan hala ben ateşe girmek istiyorum diye çabalamasını ben anlamış değilim arkadaşlar. Bidat-ı hasene diye bir şey nedir? Yoktur. Ne vardır? Bidat vardır. Bidat da nedir? Dinin katilidir. Ve İslam'da olmayan bir şeyi sokmaktır. Ha, şimdi gelelim bunun hikayesine. Nasıl böyle bidat-ı hasene, güzel bidat diye çıkarmışlar? Yani bazen insan pes ediyor. Şu bidat ehlinin şu arayıp böyle buldukları rivayetler var ya, vallahi bazen pes diyorum. O kadar çok hadis, o kadar çok nakil var ki, bunların hiçbirini bilmez herifler. Ama Ömer'in işte halifeliğinin ikinci kısmında, savaşların o an durulduğunda, sınırların genişlediğinde bir Ramazan ayı mescide girip birinin orada iki kişi, birinin üç kişi, birinin tek başına, birinin grup olarak teravih kıldığını görüp de bu böyle olmaz bundan sonra. Toplanın bakayım. Geçiriyor bir tanesini. Herkesi tek saf yaptırıyor. Ne yapıyor? Teravihi kıldırıyor. Ne kadar güzel bir iş yaptım diyor. Yani geçen hafta da bidat kelimesini anlatırken neydi bidat? Yenilik. Yani yeni bir şey icat etmek, kelime manası. Halbuki teravih yeni bir şey değil. Bukhari'ye, Müslüm'e baktığımızda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hem de cemaatla 3 veya 4 gün kıldırıyor. Daha sonra ümmetin içine ne yapmıyor? Çıkmıyor. Ayşe annemize soruyorlar. Neden böyle? Ümmetine farz olmasından ne yaptım? Korktu diyor. Merhamet ettiği için diyor. Yani dinde numunesi bunun ne var? Var. Ama insanlar toplu olarak ne yapmıyorlar? Daha sonra bir türlü fırsat bulamıyorlar. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatı, Ebu Bekir radıyallahu anh'ın zamanını okuduysanız ki hepiniz zaten ezbere biliyorsunuz. Ridde savaşları var. Yani savaştan Müslümanlar gözünü açamıyor ki. Ömer'in halifeliğinin yarısı da zaten savaşlardan geçiyor ki bu dönemde zaten ya halifeliğinin yarısından sonrası. Yani bir rahatladığın sulh döneminde bu meydana geliyor ki ancak o zaman bazı şeyler anlaşılıyor. Şimdi işin ilginç tarafı Ömer radıyallahu anh bu ne güzel bidat yaptım diyor. Şimdi bu birçok hadis kitabında geliyor. Şimdi hadisi tercüme ediyorsunuz Arapçadan Türkçe'ye. İşte sözlerin en güzeli Allah'ın kitabı, yolların en güzeli Muhammed'in yolu, dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet. Şimdi burada tercüme ederken ben ne güzel yenilik yaptım diye tercüme edilmesi gerekirken kasıtlı olarak ne güzel bidat işledim. Böyle tercüme ederek ha bak bidatın iyisi de varmış. Hemen atılıyor diye. Ondan sonra hemen bir şeyleri bulup oraya ne yapılıyor? Algıya gidiliyor. Mesela daha hala bu cübbesizler mi cübbeliler mi bir cemaat var. Mikrofon bidat derler. En son model Mercedes'e binerler. Deveye binmezler. Yani mikrofona bidat derler de yeni nesil şimdi televizyona şuna buna alıştı. Eskileri kazımıyorlar. Herhalde kabuk değiştiriyorlar. Ama daha düne kadar şu mikrofonu dahi kullanmıyorlardı. Bidat diye. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın müezzini aşağıda okumuştur. Minare bidat diyorlar. Ama güzel bir bidat diyorlar. İşte parmakla tesbih çekilmez. Ne olur adam cahildir, unutkandır, şöyledir. Boncukla çekilir. Bak güzel bir bidattır. İşte şöyledir, böyledir diyerek ne yaptılar? Bidatı güzel hale getirdiler. Bir rivayet daha var. Bunların kullandıkları. O da nedir? Kim? Şu bizim işimizde. İyi bir çığır açarsa. Kimler de ona uyarsa. Hepsinin sevabı ona da yazılır. Sevaptan bir şey eksik olmaz. Kim şu bizim işimizde kötü bir çığır açarsa. Kimler de ona uyarsa. hepsinin günahı ona, onun günahından bir şey eksik olmaz hadisi. Bukhari Müslüm, İbn-i Mesud rivayeti. Şimdi kardeşlerim, dinin özüne baktığımızda buradan bidatı haseneyi çıkarmak bile akıllara zarar yani. Yani hiçbir alakası yok ama Müslüman dininden bir haber olursa algıyla ha demek ki iyi bir çığır. Ya işte namaz kılmayan adama işte namazı kıldırırsak, oruç tutmayanı orucu alıştırırsak, işte hacca gitmeyeni ümreye alıştırırsak, şöyle dersek, böyle dersek falan diye. İyi de kardeşim, namaz kılmayı sevmeyen bir adama dahi dinde numune var. Geliyor adam diyor ki ben diyor 5 vakit namaz kılmayı sevmiyorum, canım istemiyor diyor. İki vakit kılarım diyor. Bak böyle olursa diyor beyat ederim diyor. Allah Resulü ne diyor? Kul fark etmez diyor. Ya numunesi var. Senin başka bir şeye çıkmana gerek yok ki. Birisi geliyor ne diyor? Ya hocam diyor ben namaz kılacağım ama hiçbir sure bilmiyorum. Adam geliyor benim kafam kalın diyor. Hiçbir şey bilmiyor. Ne diyor? Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber de yat kalk bu sana yeter diyor. Ya dinle numunesi var işte. Senin bidata ne alakan var? O adama gidip de Allah'ı pullayıp şöyle yap, değneğim, çomağım, yat kalk, senin namazın kabul olur demenin bir anlamı var mı? Ama dinde nedir? Numunesi vardır. O rivayete de baktığımızda Yemen'den fakir bir kabile geliyor. O kabile kıtlık zamanı geliyor. Hiç kimse onlara bir şey vermeyince o insanlar helak olma durumuna geliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hemen hutbeye çıkıyor. Namaz vakti de değil. Allah'a hamdtan sonra insanları hayra teşvik edici uzun bir konuşma yapıyor. İniyor. Tık yok. Millette hiç kıvırdama yok. Aleyhisselatü Vesselam bastonuyla yere eğri büğrü bir şeyler sinirli sinirli çiziyor. İbn-i Mesud bir bakıyor, hutbeyi dinliyor, eve gidiyor. Sürükleye sürükleye meşin bir torbayı getiriyor. Bu Allah'ın ve Resulü'ndür. Onu gören sahabe evlerinde kuru ekmekse kuru ekmek, yiyecekse yiyecek, hurmaysa hurma, suysa su, hepsini getiriyor, koyuyor. Ve hepsi eşit bir miktarda orada herkese dağıtılıyor. Enes diyor ki, radıyallahu anh, dağıtılan her şey diyor, hiçbir şey sanki eksilmemiş gibi Allah Resulü'nün önünde duruyor diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, kim İslam'da iyi bir çığır açarsa, yani bakın, fakirlere yardım edin diye teşvik edici konuşma yaptı mı? Yaptı. Herkes gidip geldi mi? Yok. Kim anladı? Fatih anladı. Gitti. Onu gören ne yaptı? Mücahit anladı. Onu gören Yakup anladı. Hepsi gitti, geldi. Aleyhissalatü vesselam ne diyor? İlk kim geldiyse hepsinin hayrı ona, hiçbirinin hayrından da bir şey eksilme. Olay bu kardeşlerim. Yani dinde numunesi olmayan bir şeyi birisi çıkarıp da ona işte vay işte bu dindendir bunu deme hakkına hiç kimsenin selayeti nedir? Yoktur ama maalesef sorgulanmadığı için naslar insanlar Ömer radıyallahu anh'ın o sözüne ha bidatın iyisi de varmış veyahut İbn-i Mesud'dan alakalı bu rivayette ha demek ki İslam'da iyi bir şey yapılırsa bu güzel bir şeymiş ve bu bidatı haseneymiş gibi ne yapıyor? İslam'a giriliyor ama böyle bir şey aslında yoktur. Ömer'in burada yaptığı bidat değil ancak terim yani kelime bazında kullanmıştır. Aynen geçen derslerde de bir şey izah ettiğimizde mesela abdestle alakalı ayete baktığımızda ayette ne diyor? Kadınlara dokunmuşsanız. Şafii mezhebi bunu ne almış? Direkt kelime bazında dokanma olarak ele almış. Ve kadına dokanmayı ne yapmış? Abdesti bozucu olarak ele almıştır. Ama dindeki kelime manası değil, ona yüklenen mana nedir? Kelimeden kasıt, onunla kadınla münasebeyi zevciyedir. Yani cinsi münasebettir. O kelimeye Rabbim böyle bir şey yüklemiş. Yani bir bu edeptir, bir usluptur Kur'an'da. Ama İmam-ı Şafii onu ne yapmış? Nakil gelmediği için ki İbn Abbas'tan bu kelimeden maksat dokunmaktan kast cinsi münasebettir. İmam-ı Şafii'ye ulaşmamış. Allah kendisinden razı olsun. Kelime bazında ele almış. Burada da Ömer radıyallahu anh'ın kullandığı bidat kelimesi kelime bazındadır. Dindeki bidat hükmünü o ne yapıyor? Bizden daha iyi bilen birisi. asla bidat ne yapamaz? Zaten çıkaramaz. Çıkarsa insanlığın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra en hayırlı ikinci insanı olmayacağı gibi Aleyhisselatü Vesselam'ın benden sonra kime uyun? Raşid halifelerime uyun diyor. Bunlardan birisi de kimdir? Ömer'dir. Allah ondan razı olsun ki Ömer böyle olacak. Bir de dinde ne yapacak? Bidatı hasene çıkaracak. Mümkün değil kardeşler. Mümkün değil. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Burada Ömer sadece Allah kendisinden razı olsun. İnsanları bir imamın arkasında toplayarak onlara namaz kılmaları için bir araya ne yapmıştır? Getirmiştir. Olay sadece bu kadardır. Ve bu çok ilginçtir. Arayın bu ifadeyi, yani hasreten arayın, zor bulursunuz. Ama bunlar nasıl bulduysa bulmuşlar. Aynen bu şuna benziyor. İbn Abbas'a geliyorlar. Bizim orada bazı insanlar çıktı. İşte böyle böyle diyorlar. Bize vahiy geldiğini söylüyorlar. Ne yapalım? Bunlarla uğraşamıyoruz. İbn Abbas ne diyor? Doğru söylüyorlar diyor. Adamlar şaşırıyor. Belagat berleşiyor. Siz hiç Kur'an okumuyor musunuz diyor. Şeytan da dostlarına ne yapar? Vahyeder diyor. Yani birine bir fısıl diyor. Bak diyor, Ömer böyle demiş. Herkes onun peşine ne yapıyor? Gidiyor. Halbuki Ömer öyle dememiş. Demiş ama onu dememiş. Yani Ali radıyallahu anh'ın dediği gibi haricilere ne diyor? Söylediğiniz söz doğru, hak ama siz bununla batılı talep ediyorsunuz diyor. Yani bazen söz de doğru olur, hareket de doğru olur ama buradan çıkarılan yani başka bir sonuç olursa bu dinden nedir? Değildir kardeşlerim. Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünneti ortadadır. Bunu yok eden sadece bidatlardır. Yerinden oynatan sadece nedir? Bidatlardır. Allah'ın dinini muhafaza eden, koruyan tamamen Kur'an ve sünnettir. Kur'an'ı koruyan, bize aktaran, nesiller boyu götüren sünnettir. Eğer sünneti biz dışlarsak, hafiflersek bu ne olur? Ortada din diye bir şey kalmaz. Hatta bir arkadaş şöyle bir misal vermişti. Vereyim mi, vermeyeyim mi diye bayağı bir düşündüm ama vereyim. Şunu şöyle düşünün. Bu su ağzına kadar dolu değil mi? Şimdi buna ben herhangi bir cisim koysam ne yapar? Koyduğum cisim kadar taşar değil mi? Çünkü bunu, doygunluğu burası. Buna ne koyarsan koy, bu doygunluktan sonra ne yapar? Gider. Allah Azze ve Celle ne diyor? Ben bu dini kemale erdirdim. Yani boş bir yer yok. Doygun. Eksik hiçbir şey yok. Sen buna bir şey koyduğun zaman çıkan ne? He? Sünnet. Asıl çıkıyor. Batıl ne yapıyor? Giriyor. İşte kim diyor bir, hangi kavim diyor bir bidat ihdas eder, onu yaşamaya başlarsa Allah kıyamete kadar umumen o sünneti o topluma bir daha geri vermez diyor. Bunun da böyle bir belası var kardeşler. Bu da Darimi'nin 99 nolu rivayetidir. Allah Azze ve Celle hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. İnşallah bir dahaki derste Müslümanların hayatında bidatların ortaya çıkışı ve bu çıkışın nedenleri nelermiş, neden çıkmış, nasıl yayılmış, nasıl revaç bulmuş, şeytan zemini nasıl hazırlamış da o insanlar sünneti bırakıp bidatla iştigal etmişler. İnşallah bunun üzerinde durmaya çalışacağız. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubile. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.